wajasa dagan na attamanu jegga anam kër dañu waxon ne kum amé lon lo xam du rus du xaliss dañu jëk xeyma lola ci rus xaliss bu nopi waxam num tollu bu sété li nga waram ci son bobu nak ñu jëndal la xéetu lam la amé lon ci marsanis jëm la ko ci jëndal num tollu rek baxna lolé nak lay wax ne su ko soobé sax bu sété ba xam nang la waram ci son bobu ci rus xaliss bu farté lolu rek ñu tay ko ci jëndal xéetu marsanis yu ko waji amé la lolé man na nek waye nak tegg ci illa limanihi dara ngir aji téré manam nak dañuy sét ba xam lolu ku sét bu bëggé jël xaaliss mu wécc lolé ñuko wara ñu jox ci marsandis ba lañ ko wara ñu jox ci ñam da mëna nek am du mëna nek ñu ko ñëk sét wala sa rabbi waxna illa limanihi sharhin kama law aslama dana nira fi harbin aw tahamin wa nabahu bil muhasati darahim aw aslama darahim fi ahadihima wa nabahu biha dana niru kun fala yajusu lahu akhdhu ma nabahu fi suratayn da wax ne bala mu nete khalis bi mo am ci somp gi tafar ñu bañ ko ci jëndal lañ ko amé lon day fekk ko seton du ay nak mom la misale bu fekkone ne dafa joxone waji ay dinar diko ci wutlo marsanis ba aw ñam legi nak jamono yi nga xamni ñi ngi sonto nak ñu xol walam mu nek ay dërëm ba mu joxone waji ay dërëm diko ci wutlo marsanis ba aw ñam bu ngi gisee nak legi ana bi xete ci sonto gi li war am nak mu war ci am ay dinar ñena loolu mom du bok ci li nga xamne dana mëna farté li ngi koy jox ci sompo yi ta bayyi lañ ko amé lon dedet ndax li annahu sarfun muakhkhar ana ndega mom ay dinar la joxé won doon wut lu marsanis baaw ñam ñu sét ci sompo yi mu war ci am ay dërëm du mëna téyé dërëm yu mu wécc ñam doon wut lu baaw marsanis ndax day mëna ku joxé won dinar rek dama ko don wéccu wu sa xaliss rek te wécc li du loxo loxo lolou lañ koy jappi ci yoy jamono sofan bi non la bu ay deureum la joxe won don wut lu marsanis baaw ñam bi sété sompo gi liñ koy somp don xétu wurus kon batay yu yar lo ci xol rek day melne dafa joxe won wurus di wéccu xaliss baaw joxe xaliss di wéccu wurus bu nopp nekk loxo loxo te lolou lañ ko ay wat ya na ho sarfun bimne fala yusru akhdhu ma nabahu fi suratayn liko waral moy li annahu sarfun muakhkharun ko setlo dal nek wetit mo ñu yexé mu nek loxo loxo te lolu riba la aw aslama fi tahamin nak wa nabahu naqdun ko fala yusru akhdhu li annahu bayhu tahamil muhawadati qabla qabdihi ñana bu fekke ne legi da ko joxon diko wul lo ñam bañ ci agge nak legi ci sompo gi liñ ko wara jox ci sombo gi nek wuru suba xaliss kon neen du meuna jël wuru su xaliss wowe ndax mu wécc ñamam do wutno ndax day dal li melni kon legi lay ay won mi bay hu tahamil muhawada qabla qabdihi day min lol kon mu ñewat fofu motax bu nek kal iqtida'i niki fayu nga jang ci salam fa jumlu kal iqtida'i hanil muslimi fihi as-sabiqi fi babis salam fi qawlihi wa bi khayri jinsihi in jaasa bayhuhu qabla qabdihi wa bayhuhu bil muslim fihi munajasatan wa an muslim fihi ra'sul mali wa hasat sompontena asawjatu soxna sa bima ci la nga xamne an faqat dumle won nako neena nak bu fekke ne soxna ci dara dund bopam ci alali bopam ba mu dalep di dundé fekk ni bobu jëkkeer ji womal na manam bo jëkkeer ji man nako dundal waye téw soxna ci mom da dundal bopum ci alali bopum ba mu dalep di dundé kon néna buñ ci xiré jëkkeer ji ñom da dundalé bopum dañ koy jappé muy bor bu ko jëkkeer ji amel ko défé mu ñu bolé ko ci bor ñu wara somp ñu dal ñu and ak ñi fayu ñi sét lu wara am ci sompo gi dal ko koy ci jox moy bima an faqat qabla tadayunihi aw ba'dahu walaw ba'da taflisihi ان كو تامبالي تي وان انفقت زوجتن على نفسها من مالها او مما تسلفته حال يسر زوجها ثم فلس حاست الزوجه اخرى مع زوجها بما انفقت قبل تداينه او بعده ولو بعد تفليسه لانه يترك له النفقه الواجبه عليه ومنها نفقه زوجته. وبصداقها اكتي تنمغا ñana bu féké né jigéen ji dañuy chichir jëkërëm da fekk jëkërëm amé lañ ko ciam kon légui dañu dali sét ciam gogé bolé ko ci bor yi dali somponté borom bor yi ci dess moy bi sadaqiya ay bi sadaqi sawjati kullihi walaw fulli sa qabla al binaa li annahu daynun fi zimmatihi hal bi falasihi lepp jangalay doon donte sax biñ ko ciir bo wet amagutit dañ na bor bo xamne gal wona ci awlosam te ci ñu taxna waxtu fay wadal jot fi saasu xalla bi fal si kal moti niki faatu ga dañ wax leñu moy ciir gi mu melni nak fekkone jëkkeer ji dafa faatu itam te borom bor yi ñew di fayo alalam mom soxna ci lam da dundale bopam fekk jëkkeer ji bobu womal na ba cian gum ko amé lon ba dañ koy bolé ci bori rek dal li bokk ñi fayu dal li sombo atax sara bi ne wa shabaha fil muhasati bi nafaqati zawjati wa sadaqiha fa qala kal mawti li zawji fa tuhasisu zawjatahu bi nafaqatiha hal yusrihi wa bi sadaqiha qurama'ahu sa yo xamni jëkkal ji faatu na rek legi borom bori ñu di fayu ci soxna ci itam lam dundale won bopam tabaw jëkkeer ji mënon na ko dundal womal na ba cën gu ko jëkkeer ji amé lon na dal di bokk fayu ko di rek ni sompo li fi nek dem ken duma do tam la bi na faqat li wala bi tiageene ci dundu dom manam nak lo xamne soxna ci moko daan dundule domu jëkkeeram domu jëkkeeram am mom soxna ci moko daan dundule dom jojé wa ko kum neena ganaw bu ci ciré jëkkeer ji ba jëkkeer ji faatu lolé soxna sa duko top ci kër gi bariko sedonté ni sombo wa ngi waxna wa in anfaqati zawjatu ala waladi zawjiha hal yusrihi summa fulisa aw mata fala tuhasisu bi nafaqati zawjati li annaha mahdhu muwasati ana soxna ci lam da dundalé doomu jëkkeeram dal jëkkeer ji faato ba ñu koy sijur do wax lolou dañ ma koy fay dal ko bëgg and ak ñi fay ci bor namay dañ may fayale dedet wala ma ngi koy japp dimbal lu defalon jëkke ji rek wa in dhahara lam fayna daynun bor aw istuhiqa wala yaf mabihun lu ñu jaay wa in qabla falasi ak donte ci jëk ak sisiram la rujaha kon delos bi hisati ci cërba ñana bu fekke ne daño mirage ba agal wala ñu sisir ba agal ab bor feñ daw kon neena bor bobé ni dal topat set bor bobu dé sompo gi lu war am ci sompo ba ba bu dé mirage bi lu war am ci mirage ma dal di top ñu set li won kenn ko ñu nango ci yow rek bo waji mu jëfeñ borom mu jëfeñ dal di matal am na waram bu dé sompo ko mu am rek lu yello li ko wara sompo ci borom fa ko ni mirage bi non la bu mirage wona ko wara don feñ non la ñu dal di set ni ñu joxon ci mirage bi ku ne rek ñu jël ci yow bu nga xamne suñ ko bolé mu tollo ki feñ ci mirage bi li wara am aw istuhiqa mabihu nak moy ko xam nañ koy sisir ba ko xam da faatu am lañu jaay kenn ci alalam waaw don dess bañ ko koy jaay da fekk sisir guñ ko ñoo ci am waaw lolé ñu jaayon ci alalam nak wala mo ci bopam moko jaayon latu ñukoy sisir sax kenn waxa wax ne man mako mom ñu xet ko ci yoon ba yoon war ko ko jox xamni kon legi kiñ jaayen mom faa mu dul ci wat ci ki ñu sisir ba mu dul ci wat ci ki faatu ndax day wax ne kat jaayen na nangam ba jël ko fay na ko jek te lolu amna ko wax ci yoon bané moko mom ba yoon jox na ko ko koku ma awistu hin qama bi yoon koku neena wax na deug dañuy seet njëg gi nga xam ne léegi moom la defoon ci njaay ma ba njaayam ko ko dañ ko war a delloo. léegi bu fekkee sompoo la day mel nañ ko ameloon bor bu tol noonu rek, su ko defee ñu seet luñ ko war a somp nangoo ci ñu njëkk na jox rek ba jox ko lu tolloog la war a am. ay loolu du mën a ñàkk. kawaari si niki aji doon aw muusan wala ku ñu dénk la roñeel ko morot xalaa mis lii ci moroomam. li nga weesu léegi mooy gannaaw borom bor yi sompoo la fa nekk ab bor feeñ boo xam ne limaali wuñ ko woon, baa am lu waaji jaayan baa luñ jaay gannaaw bi mu faatoo, te loolu am ko nangoo ci loxoy ki ko jëndoon ba kooku dil si ne léegi kat lañ ma joxoon ci kaw njaay jël nañ ko ci man. loolu lañ weesu léegi. maa tudd kuy doon waaye mi ngi door a wax kuy doon. waaw kawaari si nag aw moosan lahu xalaa misli yi mooy ñu war a doon dañoo séddoo ba ne noonu la jeneen aji doon feeñ. waaw wala moom daa waxal ne mu fi bàyyikoo sama alal nañ ma ci joxal diw ñam waxal na ñoom ba ñu joxe alal ja ñu am kuñ ci fàtte ba nga xam ne joxaale wuñ ko. jaar yëpp ñoo bokkaate bu dee mirage mais ki feeñ te war a doon say boo ñu delluwaat ci ñañ joxoon mirage bi ni ma waxee woon léegi kenn ku ne ñu nangoo ci yow boobu ñu ko boolee jox ko mu toll la mu tolloo la mu war a am. bu dee moosan lëxoo maanaam ñu waa ji waxoon nañ ma leen joxal alal ma fi bàyyi ko te am ci kuñ fàtte ba am ci ñuñ fàtte ba jox ñu leen ba tey noonu la dañuy daal di seet ñu njëkk na jox ci alal ndénkaane ji daal di boolee boole ba nga xam ne buñ joxee kii ñëw te amutoon rek mbaa ñii ñëw te amuñu woon rek mu tolloog lañ war a am. fo inistahara ndéem siiw na mayitul aji faatu ndéem siiwe na mayitul aji faatu bidday nañ ci bor aw xalima wala xam waarisoo aji doonam ja wa aqbada te téewul mu joxe la fa nekk rujaha kon delloos xale yi ci moom. nee na bu fekkee ne ki faatu dafa bari woon ñu amalanteel ay bor moom mi nga xam ne moom la batal woon gannaaw nag mbaa moom mi nga xam ne moo fa taxaw ci kuy war a doon nag daal di gaawantu li fi nekk daal di koy jox borom bor yi fi nekk te xam ne ni am na borom bor yoo xam ne joxu leen mbaa mu daal di gaaw li fi nekk daal koy mirage daal koy téye daal koy mirage te xam na ne kat am na borom bor yoo xam ne kenn fa yëgu leen. waaw kon nee na moom ñu ameel bor bu ñëwee dañ koy wax ne ko léegi ci ñu batale woon gannaaw bi te mu jekki jox borom bor yenn yi xam na ñeneen ñëw na mu daal jox ñu fi teew bàyyi ñooñu toppal ci kooku mu daal lay fay. bu fekkee aji doon jëy itam léegi mu xam ne am na borom bor yu ñëwul ba noppi teewu koo joxe la fa nekk benn yoon mbaa teewu koo far mirage la fa des te xam ne bor yu matawul ba tey kon bor feeñee day daal ñëw ci moom mi def loolu rek ne ko ñëw ko daal di aji fayal yu war a fay. moo tax mu tàmbalee ko ci wa in ishtahara mayitun bi daynin xaleyi aw lam yestahir bihi wa xalima waarisuhoo aw wasiihoo bi annahoo madinun li xayril xaadirina wa aqbada alwaarisu alwasi aw ilwasiyu attarikata lil xuramaayi alxaadirina aw aqbadaha alwaarisu li nafsihi aw aqbadaha lahu alwasiyu suma taraa qariimun su boobaa nag rajaha alqariimu attaarimu xaleyi ay xalal waarisi aw ilwasiyi almuqbidi li xayrihi aw ilqaabidi li nafsihi bi ma yaxusuhoo li taxaddiihi bil iqbaadi aw ilqabdi bi shuhrati aw ilcilmi. waxin woowu yow mën naa gàttal yow mën naa leeral mooy waa ji faatu moom bari na ñum daa jëflanteel amalanteeg ñoom dañoo waroon teylu kon ba mboolem ñu amanteel teew maanaam ñu xam leen bokk xam ne kenn du manqué waaye léegi moom mi toppatoo gannaaw bi mbaa kay doon dafa daal di gaawantu rek la fa nekk lépp daa koy far jox ña fa teew rek te am na yeneen borom ba yoo xam ne ñoowuñ mbaa mu jox ñenn ñi fa teew daal di gaaw mirage la fa des. waaw dañuy wax ne kon ko feeñ moom bu ñëwee rek moom mi def loolu ci moom la ñu dellu mu fay. wa oxi sa jàpp yof na maliun aji woomal xan ma odi min walis aji ñàkk. waaw nee na aji doon ji nga xam ne nag léegi moo def loolu nag daal di gaaw li fi nekkoon mu jox ko yenn borom bor yi mbaa mu daal di gaaw mirage ko gannaaw bu mu fayee yenn bor yi te xam ne ni ma tudd. waaw kooku dafa wax ne nag ki mujj feeñ bi ñëwee bu amé kenn ci ñoom ñu don ko xamni yam na ci yow te nga xamni man nga fayalé ñum gisut ñu do wax ne ko yow ndegam ku woomal nga man nga fay légui fayalel ñi nga xamni ñoom nga sékkaloon mirage bi te xeyna way jitt leen gaawa gis bay jël ci ñoom lu wara jël ci ñoom ba bu leen gisé fekk ñu ñak duñ ko mëna jox dara waye moom itam na bu nango ci lam jëlal lepp rek fofu lañu yam duñ jall bu jëlali alal ju bokku tak dem jëlal ci mirage bi motax mu tek ci mala ñu jaawis li fekk jéggu mala nga xamni xaba dafa nga bon nako waaw buñ bëggee jël ci moom bu bëgg jëlale ci moom lu ëpp lam jëlal ca dañuy gaaw ci sétli bu yàkkamti bi daal kon loolu dis ko wér soofu rek lañu yam waaw dama lay wax naa bu uxisa waarisun mali'un an waarisin mu'dimin ba tey wa xaadirun an xaayibin wa xayun an mayitin maalam yu jaawis ay maalam yataxadda daynu taari'i ma ay alqadra allasi qabadahu alwaarisu almali'u almarjuu alayh te loolu mooy bi an naqasa anhu aw saawaahu fa in jaawasa daynu taari'i ma qabadahu alwaarisu almali'u li nafsihi rajaha alayhi attari'u bima qabadahu faqat suma rajaha topp mu dellu nag mu waaris bi xalal xariimi ci aji fayu joojee nee na bu fekkoo ne waaris bi daa jëlan alal ji bàyyim bàyyi ci misaal jox ñenn ci borom bor yi te xam na ne am na ñëwagut xam nga kon neena la bu kenn ñëwee wax ni man kat amaloon na ma bor yow mi gaawoon joxe li fi nekk yaa muy fay nekk wax nga dëgg na la ko jox waaye nee na nag du tee waa ji bu fayee ku yees kii door a ñëw ci borom bor yi dana sañ a delluwaat nag ca ñoom njëkkën a jox li fi nekkoon ci gaawantoom rek di mën naa delluwaat ci ñoom nag ñu remboursé ko lim joxee léegi lim fay ñu mucc ñëw day dellu ñooy ñëw mu njëkkën a jox nag remboursé ko ko mooy suma rajo alal xariimi mooy suma isa xariima alwaarisu rajaha alal xariimi allazi qabada minhu awalan qala dhalika alimamu radiallahu taala anhu fi kitaabi almidyaani min almudawana wa fiha nekk na ci mudawana albudaatu jëkki gi bil xariimi ci ajla ja xam nga li ñu wax léegi mooy waaris bi nga xam ne moo gaawant rek daal di jox li fi nekkoon gaayo fa teew ci borom bor yi te xaarul ña ñëwut day ne woon waajumu bu ñëwee ci kooku lay dem waaw mu ne nag am na feneen fu mu dawan waxe ne moom mi mujj ñëw ci borom bor yi day dabi rek borom bor yi njëkk na ñëw te jox leen li fi nekk ñooña lay dabi rek ñu xam ne moom mi ci ñoom la bokk ñu sompoo waa benn sompoo bu yees kenn ku nekk jox koo jox ba mu tolloog la mu war a am xam ne kon day mel ne du dellu ci ka defoon ka gaawantu ba joxe woon alal ji xanaa kon day dellu ci gaayo faye woon la fa nekk waaw kon mel na ne yaari wax ngoog la nekk feeg la nekk fee waxal xilaafu ndax loolu aw wute lañ koy jàppe aw xala taxiir wala day nekk ci tànnloo rek te wilaani ñaari déggin ci mu dawana daa ñu wax loolu aw wute la fee dafaa wax ne rek moom bi nga xam ne moo mujj ñëw dañu ameel ko bor na dem ci ki gaawantu woon ba joxe li fi nekkoon te xaarul ñu ñëwagut fee mu wax fa ne déedéet na dem ci borom bor yi nga xam ne ñoo fayoo la fa nekkoon rek benn yoon ñu somb ko bu mu am lu tolloog la war a naam ma nekkoon ñaari wax la yu bokkul ñeen ñu ne déedéet bu mu wute ak tànnloo rek la mu bu dikkee mooy seer rek bu ko neexee dellu ci ki gaawantu woon ba joxe li fi nekk te xam ne am na ñëwagu doon ci borom bor yi bu ko neexee itam dellu ci borom bor yi nga xam ne ñoo gaawantu séddoo la fa nekk lu ci def rek baax na waa tax ñu ne foofu am na ñaari déggin fa in talifa ndem sànku na nasibu xaayibin cërub aji fàddu xosila ba bereefoon na ko lafoo ñel ko fa min hu kon tukkee na ci ak gàddoom fa min hu kon bokk na ci ak garanteem nee na bu fekkee ne bi ñuy sompaate li fi nekk ci alal da ci am borom bor yi koo xam nekku fi woon attakat bi daal di génni wàllam baral ko fee yàlla def nag loola laatu kon nee na kookaay ñàkk rek kooku ci boppam mooy ñàkk rek loolu yàlla doon kaa ñi niki kee waqifa goo xam ne taxawalee foon na ko li xuramaayihi ñeel way fayoom mooy musanko naka noonu neena wur sa xaalis woo xam ne attakat da koo tegoon fee ne da koy xaare borom bor yi ko war a fayoo ñëw sompoo ko yalla dogal mu latum xaliss bobu itam neena ñoñe ko waro nga fayo ñoy ñak rek borom bor ñoy ñak rek moy fadamanu haminal gharim la minal mufallasi li taqsiril gharim fi hadami qismatiha ma hatayuha lil qasmi neena way lew yi man nañu gaaw sir doko ñom ñoo sagan rek bu lo xew ci la hardin wax ñu marsandis marsandis mo xamni atak da ko fe tek nak ne day xaar borom bor yi ci doko far marsandis mo me nak legi far latu nak koku mo meena day melni waji nga xamni mo mo am won bor yi muy al mufallas waji yu ci ci won bor yi marsandis mi ci mom nga xamni mo ga doon bor yi koku ba legi mo la marsandisam latu ani ba legi mi ñu gadlu bor yi ñam ko amelo way la harad muqifa lil ghuramai fatalifa koku fadamanuha min al mufallasi wal ndax lolou moy wara am faw ila an yakuna rebu dafa nek bika dayni hi ci lumel nek ci borom nana nak ila an yakuna kadayni tawila ni ñaari degen ci mu dawana manam daam ñu wax ne di nga xamni atakat bi tek na fe marsandis ni wara faye borom bori tam latu da nga waxon legi ne waji gadu won bori mo ñak xamni borom bori ba legi amal nañ leen seen bor mune nak amna ñu ne bu fekke ni legi marsandis momé mok bor bi waji amé lon ñoñé ben lañ nga xamni nga waxone bu reul mel non dañuy xeyma koka bor bi xéetu bor biñ ko amel lu wara tollu ci pour sa xaliss dem jëndali ko nak lu mel non mu na tollu nga yesson ci bindu balé mu ne kon amna ñu ndegam non la démé nga xamni marsandis bi fi atikat bu bayyi ngi borom bor yi ñoo fayoko sompoko kat mok bor bi waji amé lon ben xet bi dong la am ñu ne kon yoy jam nu bulato itam no borom bor yi ñoy ñak ndax lu ben lañ leen amel rek mom la leen bayyi lan latu ju far ci am sa su boba nak kon ñoo ñoy ñak waye kenn du wax ki ñi sisir ki nango ci wax marsandis bi nako ba te yaaga du bor yi am ñu ko dégg non tewna wara wa ashab anna dhaman at-talif min al-mufallasi hatta yasila lil ghuramai haynan kana aw hardan la ashamu nena lepp lo xamni ko nango ci ki ñu sisur ba kera muy ag ci ñu amel bor yi rek mo xam xaliss la mo xam marsandis la mom mi ñu sisur moko garanti ba lay yefuma dem rek waye fayegul gaay mom dem gaay jotté wuñu waturika bayef na la hoñe ki ñu sisur qutu ho dundam ba wan nafaqatu ak dundu ba al wajibatu bay aji war halih ci mom neena ku ñu sisur du nangul nga yor lepp dañu la bayel lo mo dundé duñ ci tabu nak ak neex ak yoy waye dañu sét dal lo xamni mëna laté sabakan sétam ñu nga war dundal té yoon wax la ko melni soxna ba domam ba bayam ba umu wala ata sarabina dum né an nafaqatu al wajibatu halay mbolé ci li khayrihi ka zawjatihi wa waladihi wa walidihi wa ummahati awladihi ñu koy bayal dundu bop ak dundu kep ko xamni yoon ko sant wara ci mu dundam ñu sét duñ ci tabu neex ga nak baye way nañ ko baye dal lo xamne dana mëna téé bakanam mo ñoña bakañ moy li dañ yusrati ba ci jort ak womalam wa dañ ko baye dundu ay fan yo xamne man dir bo xam dal dana fi mëna jekandi ko wat bo mëna tambalé li jënti li muy andi ci kër gi di sax motax al mazari neena at tahqiq an yatruka lahu ila waqtin yuaddi al ijtihad annahu yahsul lahu fi mislihi ma tata'atta minhu ma'ishatuhu wa kiswatuhum ak seen koday kulun kenn ku ne dastun ak tol mo otar nguru bu baxo waaw neena it di yom ci dundu bi waye dana ko bayi walel mbolim njabotam ñu wara dundal kenn ku nek tol go xamne yel jaadu na dal ana mayf nako sol dal de sax lu ci for ba lu ci wajjam dañ koy jël jaay def ci bor yi waye nak lo xamne jaadu na rek ci lu meuna sol mom dañ leen ko and nak ko baye mom mi ci baye ko njabotam gi nga xamne mo li wara dundal wa ta khal khatab neena ya ani bi dasti al qamisa wal himamata was sarawila wal mukahhaba ay al madasa wa ama siyabu sinati fala tutraku lahu wala liman talzamuhu nafaqatuhu ala al mashhur yiri wa tay mom duñ ko baye itam ñoña nga xane mo gaddu ci dundu wala warisa donte donon abahu bayam ba bi ha kon jayef ko def ci bor bi neena bu fekkone ne mom mi amé bor yi dañ koy chichir da fekkan bayam dib jam legui nak bayam bobé buñ dé mirage jëmmé bayam wolbuti ko bok ci momelam xam nga bayam da bokkun ci ñinga xamné suko momé mu wara goré waye tay ji mom bi momé bayam ci mirage bi tam da fekk bayam dib jam mu waran ko mom té wara goré tay ji bay ba du goré dañuy jaay bayam def ko ci barwa wa tax mu né biha bi kasril muwahadati biha abuhu fi dayni fala yu'taqu alayhi bi nafsi milkihi li tahalluqi haqqi ghuramaihi bihi in istaghraqahu ad-dayn wa illa biha minhu bi khadrihi wa hataqa baqihi in wujida man yashtari ba'dahu en dañuy jaay bayam def ci bor wi fekke ne bor bi day jexal ko ron jaay fekke ne nak bor bi du jexal bayam ko ron jaay nak dañ gis ko nango jënd len li kon dañ koko day jënd dañ bayyi koko jënd lu mëna fay bor wi la dess nak gore mi wa illa biha jamihu wa yamliku al mufallasu ma yabqa min thamanihi so fekke ne bayam ku jaayon len li mëna agale bor bi waye gis ñu ku jënd len li ki ngiss mom lepp leena ngo jënd rek ko dañuy fay far jaay bayam bof leppam buñ ci motlé bor ba les ñu joxuko mom mu téé joxuko mom mom ñu ciir mu téé la wuhibu waxu ñu bu maye fe bayam la ho ñal ko in halimu dem xamna wahibu ho aji mayam ja ni am ho naka bayam bi yo taku def nako gorel halihi war ko neena bu fekkone momi amé bor bañ koy ciir da am ku jël bayam may ko ko mom bayam da fekk mu di ab jam rek ka mom bayam nak wolbatiku jël bayam bi may ko ko mom dom ni ko neena bu fekke koke bam ko koy may xamal na ni mom mi moy bayam te bu ko momé mu dal di goré wa ko neena su ko maye ba nopi tam lutax ñu jaay bay wi diko def ci bor ba wa da ngi ko may xamal nako mané ko wa bu fekke ko xam ko won nak saraba da ñu ko leral li tax yoy jamono bay ba kenn duko jaay def ci bor ba moy li anna wahibahu qasada hitqahu hina izin la bayhahu fi dayni dagam ki ko may bayam xamono ni bayam bi su ko maye mu dal di gore te xamna ni moy yu bari ne bor bañ koy jujur ko neena da bëggan ñu gorel bayam rek waye du won ak may djublu ci may deug deug da bëggan bayam gore waye djublu ci won ku jaay bayam def ci bor wi moy la bayhahu fi dayni legui nak fa in lam ya'lam hitqahu alayhi biha fi dayn ina bu fekkone kiko may bayam xamutone ni ba ki bayam la te bu ko mayam dal li wara gore te teewul may ko kon su boba ngi koy jaay patay te jaay bayam def ci bor ba mamé wa sadaqatu nak al hibati xam nga li nga wax fi legui nga wax bu donon bayam ak buñ ko mayon bayam te wo buñ ko saraxon nak mune sarax gi nak mom mok may gi ñoo bokk atté rek ni wax ci may ge wax ko ci salaage waxu bi sa tejeef nako li suboti husrihi ba ci saxu ñakam nga in juhila dem reereef na halu ho mbiram anam ko xamne da amé bor te ñu umpule ba xam da am baña fay wala da mën ta fay moko te fay ko xam dañ koy tej kasso ndax xam ndax bu ci xam lu wor wala me salti la jut as-sabra mu ñal gal la ho ñal ko bi hamilin ci aji gaddu du wa ci yu ci jëma neena lumay nak nga xamne da wax ni may len ma saxal ne lima tay fay ak ñak la du deung dafa jul wala wessal ti lajut as-sabra mu ñal ga leho ba ci saxal ñak la leho ay li isbati husrihi kon lu wax wa bu fekke dane may len ma mu andi waju mu gaddu ko xamne du gaddu alal waye sama jëm lay gaddu e gaddu jëm moy buñ ci agere ngora andi jëm ji gaddu ala nak moy buñ ci agge nga wara fay waye neena bu fekke dafa wax ne na andi ku gaddu sama jëm xamna suma teewul mu andi ma ba noppi nak ngeen may ma ma saxal ni sama ñak gi ma ñak fay bor wi ak teli la ak ñak la waye du deng su baba neen dañ ko may lool fa kharima te mu fay nak mom ko xef waddu in lu ñu atti dem dikki wu bi ci waji bi ci jëm ji neen nak buñ ko nangulé lool ba kenn gaddu jëm ji buñ ci agge ba koko bu andi wu jëm ji rek dal di fay walaw usbita ak don ci saxale fon xuddu bu ho ñakam ka a neena donte sax mom ni ko gaddu saxal na ne mom saxal na ci séré né li téfon waji fay moy ak ñaka mëna fay ah du téma bu agge ci mboro andi jëm ji bu andi jëm ji rek fay atax wala usbita khudumahu sarabin ay asbata alhamilu faqr almadmun kaza qalahu almusannif kuna tabahan limn rustu aw dhahara wala fayn mala'uhu wa malamga intafala sa dem wote na ñak bu fekke ne mom day ko xamne jëmum dal dafa sagu do gi seedal ni mi solo ni mi genné ko dug dal day melni mom man na fay waye nak mu wax ni dal wax du yalla mën ta fay ab sag rek ko yalla defal waye mën ta fay